राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2057 29 दिसंबर 2000 प्रातः लघु 5 बजे गोशा महल हैदराबाद राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ये जो संसार दिखता है ये अनित्य है। ये बात सब ये जानते हैं, थोड़ा थोड़ा जानते हैं, परंतु इसमें विचार नहीं करते। इसमें अभाव ही मुख्य है। जितने शरीर जन्म है, पहले अभाव था और पीछे अभाव होगा और वर्तमान में भी अभाव में जा रहे हैं। जितनी जितनी उम्र गई है वो अभाव में गए, अभाव में अभाव, और अगाड़ी है वो अभाव में जाने वाला है। तो अभाव ही मुख्य अभाव है, भाव मुख्य नहीं है। नाश तो विद्यते भावा, असत्ता भावा न विद्यते, असत की भाव सत्ता नहीं है, सत्ता नहीं है इसकी। नाश तो विद्यते भावा, असत्ता भावा न विद्यते, असत का भाव विद्यमान नहीं है, असत है, असत असत असत है। न भाव विद्यते सत, और सत का अभाव नहीं है। ये आदेश लोग में सब बात पूरी कह दी। ना सतो विद्यते 8 अक्षर, ना भाव विद्यते सत 8 अक्षर, 16 अक्षर में सब बातें कह दी। मानो ये अभाव में जा रहा है, दम अभाव में जाना हुआ है। देखे अभाव में जा रहा, अभाव में जैसे नदी है वो नदी समुद्र में ही जा रही है, समुद्र में ही हरदम निरंतर समुद्र में जा रही है। इस तरह से सब संसार मात्र जितना दिखता है सब का सब अभाव में जा रहा है, अभाव में, और अभाव से यहाँ अभाव में जा रहा है, अभाव से यहाँ अभाव में जा रहे, अभाव रूप है। इस अभाव का ठीक अभाव अनुभव हो जाए तो ठीक अनुभव हो जाएगा। दो चीज है, सत चीज का भाव और असत का अभाव, दो चीज है। दो में एक का ठीक अनुभव हो जाए तो दूसरा आप साफ समझ में आ जाएगा। ये अभाव समझ में आ जाए तो परमात्मा भाव रूप है, ये बात समझ में आ जाएगी। और परमात्मा भाव रूप है वो ठीक समझ में आ जाए तो ये अभाव समझ में आ जाएगी। मानो एक को जान से दोनों जानना हो जाएगा, दोनों को जानने से अभाव अभाव है, भाव भाव है वो रहेगा ही और ये रहेगा ही नहीं। सीधी सीधी बात है, सरल बात है, एकदम साफ। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमात्मा ही। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमात्मा ही। है नहीं परमात्मा, है नहीं, नहीं का बोध हो जाए। इतने कितने पे हो, कितने चीज वस्तु हो, कितने भोग हो, कितना सुख हो, अभाव अभाव मुख्य मुख्य अभाव। वो चीज जो है सत्य वो भाव ही सदा भाव ही सदा ही भाव रहेगा। उसका अभाव कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता नहीं, अभाव में जा सकता ही नहीं। वो सदा ही रहेगा, वो सत्ता है। असत्ता मिट जाएगी, सत्ता रह जाएगी। सत्ता कैसा रहना, क्यों रहना है। सत्ता मात्र क्यों रह जाएगा, बड़ी दामी बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है, बड़ी उत्तम बात है, बड़ी ऊंची बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है, बड़ी अच्छी बात है, ये असत है। आनंद ब्रह्मांड है भगवान के शरीर में, रोम रोम प्रतिराजी कोट कोट ब्रह्मांड में, उनमें अपनी चीज कोई है ही नहीं अपनी, ना अभी वर्तमान में है, ना भविष्य में है, ना भूत में, अपने नहीं कुछ, अपना कुछ नहीं है। आपका स्वरूप है, अनेक जन्मों से अनेक जन्म लिया, अनेक लोगों में गए, कहीं भी ठहरने की जगह, ठहरने की जगह है ही नहीं। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन, आ ब्रह्म लोका लोका पुनरावर्तिन अर्जुन, माओ पैदे पुनर्जन्म पर अपने प्राप्ति होने पर फिर से पुनर्जन्म होता, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन, माओ पैदे तो कौन थे पुनर्जन्म नवेद्य थे, अभाव में भाव में जाना इतनी सी बात है, अभाव में बैठी हुए है, अभाव को भाव में जाना है, अभाव में जन्म दुख संताप जन है, अभाव में, अभाव में शुभ आनंद है, भाव अभाव दो ही है, ना सुतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सुत। आधे श्लोक में संपूर्ण शास्त्रों की, पुराणों की, वेदों की सब बातें कह दी, ना सुनो विद्यते भावा ना भाव विद्यते सुता, सद वस्तु का भाव हो जाए, वो भाव रूपी रहता सब भाव ही, और ये भाव रूप होता ही नहीं, अभाव रूपी रहता है, तो शरीर सदा अभाव में रहता है, और मैं सदा भाव में ही रहता हूँ, स्वयं सदा भाव में रहता है, अरे अब शरीर सदा भाव में, सदा मृत्यु में रहता है, मृत्यु में ही है शरीर, सब दीख ना करना सब मृत्यु में हो रहा है, ये मृत्यु में है, मृत्यु में ही मृत्यु, और अब सदा भाव में रहते हैं, संत ने कोई पूछे गए आपके जीवनी क्या है, जीवनी यही है शरीर सब अभाव में और मैं सदा भाव में, सीधी सीधी सरल सरल बात है, सीधी बात थी, लंबी छोड़ी बात थी, ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत, असत भाव न विद्यते और सत अभाव न विद्यते, अशभूमि और भू सत्ताया और विसत्ताया, तीन शब्द है, ना सतो विद्यते भावो, ना सत अशभूमि है, भाव भूधतु है विद्यते विद्यता में, ना भाव विद्यते सत और सत अभाव न विद्यते, सत का अभाव नहीं होता, सत सत ही है, असत असत ही है, असत असत ही है, असत ही है, असत ही मुख्य है, संसार जो कुछ है असत ही मुख्य है, है कुछ नहीं, ये जितने संसार सौ वर्ष नहीं थे, सौ वर्ष बाद नहीं रहेंगे, ये नहीं नहीं है, जितने चीज है सभी, कोई हजार दस हजार बीस हजार लाख दस लाख, एकदम परिवर्तन परिवर्तन, ये अभाव का परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन परिवर्तन हो रहा है, उसका परिवर्तन होता ही नहीं कभी, वो है जो रहता है, ये परिवर्तन से अपरिवर्तन में जाना है, इतना काम है, ये मनुष्य मात्र का काम है, अभाव में नहीं रह करके भाव रूप में स्थित हो जा रहे। सबका भाव हो रहा हुआ, प्रत्येक क्षण भाव में जा रहा है, इसमें व्यायाम नहीं होता, इसमें विश्राम नहीं होता, ये ठहरता नहीं है, हरदम ही नाश में जा रहा है। जैसे ये नाश में जा रहा है, ऐसे अविनाशी अविनाशी है, वो नाश कभी होता ही नहीं, इसका अविनाश है अविनाश, इसका विनाश ही होता है, स्थायी कभी होता ही नहीं है, यार वो सदा ही रहता है, अभाव कभी होता ही नहीं, सीधी सीधी सरल सरल बात है। ना भाव ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते, उभयोर भी दृष्टोन्त उभयोर भी दृष्टोन्त तत्वदर्शी, तत्वदर्शियों ने दोनों तत्व देखा है, तो तत्व देखा है इसमें एक वचन है, ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत, यहाँ दो है, और उभयोर भी दृष्टोन्त उभयो का दोनों का अंत देखा, तो अंत का है वो एक है, ये दो है, नाश तो विद्यते भाव अस्त भावान विद्यते और स्वत अभावान विद्यते, उभय और भी दोनों को भी अंत दृष्ट अंत का है, अंत भाव है भाव, तत्वदर्शी भी उभयो अंत दृष्ट उभय दोनों का तत्व देगा, दोनों का सार देगा, दोनों का निष्कर्ष देगा है, दोनों का निचोड़ देगा है, दोनों का संपूर्ण का सार देगा है, तत्व दर्शन स्वंत तत्व दर्शन है देगा है। सीधी सरल सोम सरल बात है, अविनाशी तत्वि ये स्वरूप अविनाशी उसको सबसे परिपूर्ण व्यापक है, वो अविनाशी है और अंत अंत है, मैं देहा देह सब अंत वाले है, इन दोनों की व्याख्या कर दी करो बात सब कह दी, अब हमारे काम क्या जाओ, अपना जो जो काम हो जिसके जिसके जमा जो काम है वो तत्पर से उत्साह से कह सकते हो, भाव होगा तो अभाव होगा और भाव का भाव ही होगा, बस काम किए जाओ, भाव में रहो हरदम, अंत दोनों का अंत भाव है, भाव ही भाव, सत्ता सच्चिदानंद घन अंत अंत ही मेरे आदि से होता शरीर नित्य से शरीर नित्य से होता शरीर शरीर ही है, अविनाश तत्व दी सर्व मिलन तत्व विनाश हम अभ्य न करते, उसका विनाश कोई विनाश कर कोई सकता नहीं, अविनाश है जो जो रहता वो तो है नहीं, और विनाशी को अविनाशी का नहीं होता, विश्वास से विनाशी को सुन दिया अपने और अविनाशी में स्थित हो गया, सम शांत अन्न घन चित घन सत घन घन भूमासर शाश्वतम सब ठोस है तू सर्वदा, देह है पौधा घड़ा भरता बिगड़ता है सदा, भूमासर शाश्वतम साफ साफ भूमासर शाश्वत अमर सब ठोस है तू सर्वदा, बोला घड़ा बनता बिगड़ता है। ये देह सब शरीर मात्र जितने हैं, पहाड़ भीर, वृक्ष भीर, जल भीर, समुद्र भीर, नदिया भीर, सब अंत बनते मेरिया। इमे देह सभी अंत बंत अंत वाले हैं। अविनाशी तत्व दी है सर्वे तत्व। ये बीस लोगों ने दो बार कहा है, दो बार अंत अंत में दिया है। ओ अकृत्य सर्वगता स्थानो वसो एवं शांत अव्यक्त एवं अचिंत्य एवं अव्यकारी में उचित है तस्मात निमित्त। ओ वो अव्यकारी है, नित्य है, निरंतर है, देह सब अंत वाले नित्य सर्वगत स्थानो रसलो एम साधना। नित्य सर्वगत स्थानो रसलो एम साधना अभ्यंत होम असिंध्य होम अविकारी होम श्रे तस्वाद धर शोक शुभ नहीं है तो है सो है सदा है नहीं सो नहीं है, है सो है सदा नहीं सो नहीं नहीं सो नहीं है जो जो है बस सीधी बात है। अपने है मैं स्थिति है, अपने नहीं मैं स्थिति है, नहीं है ही है। है सुंदर है ऐसा और असुंदर नहीं है, है सो सुंदर है सदा नहीं सो सुंदर नहीं भी तत्व दर्शन ने देखा है नहीं सो प्रकृत देख ये है सो ठीक है ना है सो सुंदर है सदा नहीं सो सुंदर नहीं नहीं सो प्रकट देवी है सो दी है नहीं है सो सुंदर है। नहीं सो देखिए देखने में क्या है कि देखने वाला दृश्य वाला देखने में जिनसो प्रतीति होती है इंद्रियों से अंतःकरण से ये सब उसी मानने के हैं, नहीं के नहीं के अंतर्गत है ये। और है जो सुंदर है सदा परंतु देखने में अंत नहीं है, अंत बनते भी रे है। दोनों को ठीक तरह जान लिया बस अंत बनते भी दिया अमर नित्य निरंतर है मेरा ना है मेरे और शरीर संसार ये नहीं में है। बड़ी सीधी सरल बात है सो दिखे ना है वो दिख कैसे देखने के औजार सब नहीं गई है इसे नहीं दिखता नहीं दिखता है देखना नहीं है तो शेष रहता बाकी रहता है वो रहे रहते सो रहता है सत्ता नारा करता है रहते रुकता रहे रति होनी चाहिए प्रीति रहते सुनता रहते सो रहता है तत्ता है न तत्व है वो निस्तत्व नहीं से नारा होने से ही उसे ज्ञान होता है, नहीं बैठे हुए नहीं का ज्ञान नहीं होता है। संसार का ज्ञान संसार से अलग होने से होता है और परमात्मा का ज्ञान परमात्मा के साथ एक होने से होता है। परमात्मा से अलग रहकर परमात्मा नहीं जान सकते, संसार साथ मिलकर संसार को नहीं जान सकते। संस्कार जानना होता है इससे अलग होना होता है, और परमात्मा जानना हो तो उससे तो भिन्न होकर जानना होगा। दोनों में जानने का उपाय दो है, संसार के साथ मिल करके संसार को नहीं जान सकते, और तत्व को मिले बिना तत्व को नहीं जान सकते। संसार को जान संसार से अलग होने से अलग हो गए। है मैं सिद्धि हो गया, नहीं मैं जब तक स्थिति है तब तक नहीं है, नहीं भी है। नहीं मैं जब तक स्थिति है तब तो नहीं को भी नहीं जानते, है को भी नहीं जानते, और है मैं स्थिति होने पर है को जानते हैं, नहीं को नहीं, खत्म हो गया, नहीं रहा, नहीं है ही रहा। है सो सुंदर है सुधार, परमात्मा तत्व तो है अपना, सब जगह परिपूर्ण होता हुआ, उसका विनाश नहीं होता किंचित मात्र भी, और सब जगह ये सब ये हृदय बदलती रहती रहती रहती। एकदम ठीक ठीक बात है, है जो सुंदर है सुधा, है जो सुंदर है सुधा, नहीं सुंदर ना है। मैं नहीं सो पर देखिए है सो दिखे ना है। नित्य सर्वगत स्थान असलो वयम साधना अंत मंत्र में दिया अविनाशी तत्विधि ये सर्व निरंतर तात्विक बात इतनी है, इतनी इतनी है। यह नहीं है जो दिखता है, देखिए सुनिए कुनिए मनमाई मोह मूल परमात्मा ही, देखने में सुनने में समझने में जो कुछ आता है ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। शेष रहता है बाकी वो है, वो है रहता है, जो जो को जो रहता है उसमें कुछ परिवर्तन होता ही नहीं। अपनी खुद की स्थिति है वो है में ही है खुद की, और शरीर है वो नहीं में है, ये दो विभाग है, अंतमंत्री में देहा अंतमंत्री में देहा अविनाश तत्व ये सर्व मिलिंद तो, और अंतमंत्री में देहा अविनाश तत्व ये सर्व मिलिंद तो, संपूर्ण में व्याप्त है ही रहेगा, और अंतमंत्री में देहा सब जितने देह है अनंत ब्रह्मांड है, कोई अपनी चीज नहीं है। एकदम ठीक बात है, इसमें स्थित हो जाओ एकदम है। इस नए में स्थिति हो रही है, यही बता है। ये जन्म मरण कारण काम है, कारण गुण संगोष है, संसद सद असद योनिषु ऊंच नीच योनियों में जन्म होने में कारण गुणों का संग है, सत्य और असत्य गुणा निबंधन निबंधन मानते है वो कर्म संग है ना, परमादर्शन भी ज्ञान के संग से मानता है, वो ज्ञान के संग से मानता है, वो स्वरूप से मानता है, उसमें संग नहीं है। वो स्वरूप से ही बात है, बात है तमस्त ज्ञान समृद्धि मौनम शब्द ही नाम प्रमादान चंद्रा भी प्रमादान चंद्रा भी अशोक में प्रमादान चंद्रा निद्रा लक्ष्य प्रमाद होना है, प्रमादान चंद्रा भी और प्रमाद आल चंद्रा प्रमाद वो परमात्मा है, परमात्मा और ये जगत है, जगत नाशवान परमात्मा विनाशी, जगत में स्थित न हो और परमात्मा में स्थित हो जाए, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण पूर्णमदम पूर्णात्पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। राम नारायण।